У Мінску 7 гадзіна раніцы, сёння панядзелак 23 лістапада. У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Аляксей Знаткевіч і Стась Івашкевіч. Добры дзень. Добрай раніцы. У нашай гадзіне жывога эфіру анонс падзеяў тыдня, агляд свежай прэсы, адрасы свабоды, званкі слухачоў, гутарка з нашым грамадскім рэдактарам, а таксама знаёмства з новым бардам і шмат што іншае. У Мінску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Вы таксама можаце дасылаць смс-паведамленні на нумар 391-2224. І зараз слова Стасю Івашкевічу для выпуску навінаў. Вакол свету за 100 секундаў. Паводле вынікаў экзит-полаў на прэзідэнцкіх выбарах у Румыніі, найбольшую колькасць галасоў набраў дзейны прэзідэнт, які, аднак, усяго на пару адсоткаў апярэджвае кандыдата ад дэмакратаў, старшыню сенату Мірчы Джоаны. Адпаведна, мяркуецца, што менавіта гэтыя два кандыдаты выходзяць у другі тур галасавання 6 снежня. Афіцыйныя вынікі галасавання будуць вядомыя на працягу некалькіх гадзінаў. Дзяржаўнае тэлебачанне Ірану паведаміла пра пачатак маштабных паветраных вучэнняў па абароне мясцовых ядзерных аб'ектаў ад паветранага нападу. У Мюнхене адбылася сустрэча прэзідэнтаў Азербайджану і Арменіі, прысвечаная пошукам шляхоў урэгулявання канфлікту ў Нагорным Карабаху. Паводле інфармацыйных агенцтваў, у часе сустрэчы дасягнуты сур'ёзны прагрэс, аднак застаюцца пэўныя праблемы. Напярэдадні Ільхам Аліеў, прэзідэнт Азербайджану, заявіў, што калі яго перамовы з Сержам Саркісянам не прынясуць вынікаў, Баку можа выкарыстаць зброю. Заўтра пачнецца ачыстка дна Балтыйскага мора ад бомбаў і мінаў часоў Другой сусветнай вайны ў рамках падрыхтоўкі да пабудовы газаправоду Nord Stream. Новы трубаправод з прапускной здольнасцю 55 мільярдаў кубаметраў будзе транспартаваць газ з Расіі ў Нямеччыну па дне Балтыйскага мора. У Іране былы віцэ-прэзідэнт Махамед Алі Абтахі асуджаны на 6 гадоў турмы за ўдзел у акцыях пратэсту сёлета ў чэрвені. Стас Івашкевіч расказаў пра апошнія падзеі ў свеце. Далей у нашай праграме. Сёння расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў дасць інтэрв'ю шэрагу беларускіх медыяў, у тым ліку недзяржаўных. Пра што б вы спыталіся ў прэзідэнта Расіі? Чтоб он был помягче к нам, а то он за глаза одно говорит, а делает другое. А зачем у меня медведи? У нас Лукашенко есть. Не удивляется ли он, когда наш президент приезжает на переговоры со своим сыном? Прагучыць гутарка з нашым грамадскім рэдактарам тыдня, заснавальнікам серыі «Невядомая гісторыя» Анатолем Тарасам. Мы пагутарым пра вынікі дзіцячага конкурса «Еўрабачанне» і пачуем доследт пра тое, чаму Беларусь насуперак распаўсюджанаму меркаванню нельга назваць чыстай краінай. У нашым апытанні жыхары Мінску скажуць, чаму на іх думку людзі пакідаюць за сабой смецце і як з гэтым змагацца. Можно вести штрафы, как в Европе. Надо просто оборудовать больше мусорные контейнеры. Дома надо воспитывать, чтобы выросли и такое не творили. Як заўсёды прагучыць агляд свежай прэсы, а ў перадачы «Барды свабоды» на гэтым тыдні песні Сергія Патаранскага. Усё гэта, ды іншае крыху пазней, зараз пра надвор'е. У Беларусі сёння сіноптыкі прагназуюць воблачнае з праясненнямі неба, на большай частцы тэрыторыі краіны раніцай туман, удзень невялікія дажджы. Тэмпература ад плюс 4 да плюс 9 градусаў. Сёння прэзідэнт Расійскай Федэрацыі Дмітрый Мядзведзеў дасць інтэрв'ю шэрагу беларускіх медыяў. Сярод запрошаных і недзяржаўныя медыі – газеты «Народная воля», «Наша Ніва», «Камсамольская праўда» в Беларусі, інфармацыйнае агенцтва «Белапан». А пра што б спыталіся расійскага прэзідэнта вы? На такое пытанне адказалі людзі на мінскіх вуліцах. Лично меня с ним ничего не связано. Чтоб он был помягче к нам, а то он за глаза одно говорит, а делает другое. Вот теперь таможню эту, что-то наш президент не нравится, что-то хочет таможни, вопрос правильный. Я смотрю трохи политику, хоть я не понимаю особенно. Ну а что я бы хотела сказать? Чтоб он был в действительности такой дружелюбный, как он там выступает. Чем он Беларуси не любит. Это 100%. Знаю, да. Наверное, никакой бы я не задавала ему. У меня нету к нему вопросов. Знаете, даже не знаю, что можно спросить у президента России. Мне кажется, своих хлопот у нас в своей республике достаточно. Так что президент Медведев пусть руководит своей страной. Какие его дальнейшие планы? Ну, в смысле президентства, наверное. Спросила, как ему на роли президента? Хорошо ему или плохо? Ничего. А зачем мне Медведев? У нас Лукашенко есть. Какие прогнозы отношений с Белоруссией? Будет ли Беларусь и Россия союзным государством? Она дружится с нами. Да. Одна дружба. Когда уже перестанут языками чесать про дружбу, а дружбы той и не видно. Вопрос один, чтобы жить мирно и дружно и понимать друг друга. Это самое главное. Кто он такой и куда они все идут вместе с Кремлем? И все-таки что для них Беларусь? Да, у нас будет общее государство. Когда мы войдем в состав России? Не удивляется ли он, когда наш президент приезжает на переговоры со своим сыном? Когда он нам поможет с образованием? Профинансирует. Повысит стипендии умным детям. Ну, когда закончится грипп вообще? Знаю, никогда не задавался этим вопросом. Это не мой президент, мне от него ничего не надо. Будем думать о своей стране в первую очередь. О нашей стране должен думать наш президент. Людзі на менскіх вуліцах адказвалі на пытанне, пра што б яны спыталіся ў расійскага прэзідэнта. Я нагадаю, сёння прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў дасць інтэрв'ю шэрагу беларускіх медыяў, сярод запрошаных і недзяржаўныя газеты «Народная воля», «Наша Ніва», «Камсамольская правда Беларусі» і інфармацыйнае агенцтва «Белапан». А ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52, ён уключаны 24 гадзіны на суткі. На протяжении 15-летнего правления господина Лукашенко россияне ежегодно жертвовали 6,5 миллиардов долларов США в экономику Белоруссии. Спасибо за эту доброту и за чудо, которое всех восхищает талант руководителя. Звонки на свободу. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Мы на хвалях Радио Свобода в Менску 7 годинов и 7 хвилинов. И зараз Юлия Ромашевская с анонсом подеев тыдня. Сегодня у понеделок представники белорусской партии «Зеленые», громадской организации «Экодом» и группы «Экооборона» собираются деле презентации совместного плана проведения громадской экологичной экспертизы на конт будовництва АЭС у Беларуси. На пресс-конференцию запрошены эксперты и специалисты, которые примут удел у громадской экологичной экспертизе проекту АЭС. Сярод их Георгий Лепин, Юрий Воронежцев, Андрей Ажаровский, Нина Полуцкая, Иван Никитченко да иншие, расповедая один из организаторов Владимир Володин. 9 кастрычніка у Астраўцы мусілі прайсці грамадскія слуханні па ацэнцы ўздзеяння навакольнага асяроддзя беларускай АЭС. З месяц пры гэтым ішлі грамадскія абмеркаванні. На жаль, слуханні не адбыліся з-за таго, што ўлады і замоўнік праекта шмат разоў парушылі і міжнародныя і нацыянальныя законадаўства. Пра тое, чаму менавіта слуханні не адбыліся на абмеркаванні грамадскасці. Ініцыруюць грамадскую экалагічную экспертызу праекта «Беларуская АЭС». Святкаванне юбілею уласнага 10-годдзя фольк-гурт «Стары Ольса» пачынае ў панядзелак. Будзе прэзентаваны новы дыск «Лепшае», створаны з нагоды ўрачыстай даты. А ў суботу 28 лістапада ў канцэртнай залі «Мінск» адбудзецца вялікі святочны канцэрт, дзе музыкі «Старога Ольсы» абяцаюць прадставіць слухачам лепшыя хіты сярэднявечнай музыкі. 25 лістапада адбудуцца парламенцкія слуханні на тэму «Стан і перспектывы развіцця законадаўства ў сферы жыллёвага крэдытавання насельніцтва». На думку старшыні камісіі па жыллёвай палітыцы, будаўніцтву, гандлю і прыватызацыі Галіны Палянскай, нягледзячы на рост аб'ёмаў будаўніцтва, жыллё не стала больш даступным для грамадзянаў, якім яно рэальна патрэбнае. На дадзены момант на ўліку гэткіх грамадзянаў 701 тысяча. Актуальнай становіцца задача падгатоўкі і прыняцця закона Рэспублікі Беларусь аб жыллёвым строительных сбережениях, который закрепленными в нем финансовыми механизмами предложил бы гражданам привлекательные условия вложения собственных и кредитных ресурсов в улучшение своих жилищных условий. Кажа Галина Полянская. И анонс подзеи у другой частки этого тыдня поздней у нашей программе. www.svoboda.org/m Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне. Адрас лацінкай svoboda.org/m. Знайдзі свабоду ў тэлефоне. svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой. І додам, що нас можна читати просто у інтернеті свобода.org, наш адрес. А громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні Анатоль Тарас. Яму 65 гадоў, ён нарадзіўся на Гомельшчыне ў сям'і кадравага афіцэра савецкай вайсковай разведкі. Служыў у асобным выведна-дыверсійным батальёне, удзельнічаў у аперацыях ГРУ ў розных рэгіёнах свету. Мае некалькі ўрадавых узнагародаў. У 1972 годзе ён скончыў філазофскае аддзяленне Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту, у 79-м акадэмію педагагічных навук у Маскве. Абараніў кандыдацкую дысертацыю, прысвечаную злачыннасці падлеткаў і моладзі, мае чорны пояс па дзюдзюцу і в'етвадао. Апошнія 18 гадоў займаецца выдавецкай дзейнасцю, заснавальнік серыі «Невядомая гісторыя». І сёння з ім гутарыць Аляксандр Байчун. Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы. Вы ў маладосці былі майстрам рукапашнага бою. Па-першае, я ніколі не называў сябе майстрам. Заўжды казаў інструктар. Усё-такі чорны пояс маеце? Аб гэтым хай мяркуюць іншыя. Чорны пояс сведчыць аб кваліфікацыі. Майстр – гэта тэрмін, ну… Абавязвае. Абавязвае. А каго ці чаго сёння баіцца Анатоль Тарас, чалавек, які мае чорны пояс? І тады, і сёння я баюся толькі аднаго – зброяй, бо ад пулі не схаваешся. А що датычыцца чалавека, ну, дык, если хто-небудзь будзе хацець даць мне па галаве чым-небудзь цяжкім, ну, так яму дрэнна будзе. Якія ўрокі дала вам ваша служба ў славутым галоўным разведвальным управленні? Калі там некалькі гадоў выконаў абавязкі аналітыка, навучыўся працаваць з інфармацыяй. Зараз, калі я раблю адну кнігу за іншай, я ўжываю тыя метады, які мяне вучылі ў войскі, аналітыка. А ці праўда кажуць, што няма былых чэкістаў? Галоўная выведка вайсковая – гэта не камітэт дзяржаўнай бяспекі. Гэта былі заўжды нашы ворагі і канкурэнты. Я ніколі не лічыўся чэкістам, наадварот. На працягу службы я з чалавека, які ставіўся да савецкай улады станоўча, зрабіўся перакананым антысаветчыкам і антыкамуністам. А цяперашнія, дарэчы, беларускія спецслужбы, якое яны на вас пакідаюць уражанне? Ну, па-першае, я дрэнна ведаю, чым яны займаюцца. Але у некаторых пытаннях, напрыклад, барацьба з наркатрафікам, гэта ў них добра паставлена. А кантроль за палітычнай дзейнасцю, намаганні нешта рабіць там за пазіцыі, гэта робіцца вельмі непрафесіянальна. Занадта многа глупства. Дарэчы, вы неяк нагадалі, што надвор'е ў краіне можа стварыць пасіянарная частка грамадства, калі яна складае да 6% насельніцтва. Так. Груба кажучы, паўмільёна актыўных беларусаў. Так. Колькі цяпер грамадзянаў ў краіне? Як наогул развіваецца беларуская грамадзянская дынаміка? Пакуль што мы працягнем жыць у дрыгве. Але ж праз 2-3 гады пачнуцца змены. І пачнуцца раптоўна для грамадства, раптоўна для ўлады, раптоўна для ўсіх. Бо гэта такія працэсы, якія больш моцныя, чым думкі, жаданні, мэты кожнага асобнага чалавека. Гэтыя працэсы, яны вышэй за кожную асобу. Я думаю, яшчэ гады два, ўсё пачнецца. Будзе цяжка, але цікава. Якім сваім выдавецкім праектам ганарыцеся найболей? Я ганаруся сваім апошнім праектам «Невядомая гісторыя». У ім ўжо выдана 7 кніг, яны мне ўсё падабаюцца. 2 я пісаў я, адну склаў, іншыя напісалі іншыя асобы. Зараз я рыхтую за друку яшчэ 3 кнігі. З боку гледзячы, серыя папулярная. Вам, як выдаўцу, што ад той папулярнасці? Нічога. Грошы не. Хоць там некаторыя асобы пішуць, колькі ім заплацілі заходнія спецслужбы, мне ніхто нічога не плаціць. Але ж грошы плаціць вельмі мала. Ці адчуваеце вы зараз да сябе увагу з боку прафесійных гісторыкаў? Не. Чаму? Чаму? Таму што гісторыкі, яны людзі вельмі асцярожныя. Зайздросцяць вам? по правде кажучи, або ні? Заздростить, некоторые. Що з'явився некий тарас, який кожен год видає некілька книг, і всі мають поспіх у читачів. Такое не дарують. В книгах, до яких ви маєте відносини, шмат критики на адрес Росії і Польщі. Ну. Реакцію адтуль відчуваєте на свою антиросійськість або антипольськість? Антипольськості у мене немає. Я до поляків ставлюся становча, тільки що критично. Ну, наприклад, національна політика Польщі на кресах була шаленая. Глупство було. Зрозуміло, що у Польщі і сьогодні це не сподобається. А ось що дотичиться Росії, так на інтернет-форумах я шмат читав образ, погроз, хлусня усілякая. Гэта там шмат ёсць. Хаця вы шмат у чым базуецеся менавіта на працах вядомых расійскіх гісторыкаў. Ну так, а што з таго? У іх я браў факты, факты, а інтэрпрэтацыя мая. А што вы адказваеце тым, хто лічыць вас выдаўцом шавіністычнай літаратуры? Што ёсць такія? Ёсць такія, чытаў у інтэрнэце. Хай яны лічуся, як жадаюць. Мне ад гэтага ні холодна, ні горача. Шмат на свеце глупства. Галоўны рэдактар «Свабоды» вы. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў Менску 7:16. І зараз агляд беларускіх падзеяў з ім Стас Івашкевіч. Вакол Беларусі за 100 секундаў. Беларусь рэфармуе падатковую сістэму. Чакаецца, што з 2010 году набудзе моц асобная частка падатковага кодэксу, паводле якога беларускае падатковае заканадаўства будзе істотна спрошчана. Па шэрагу падаткаў стаўкі будуць значна паменшаныя ці наогул скасаваныя. У Менску судзяць групу супрацоўнікаў Міністэрства ўнутраных справ, якія ў рамках антыкарупцыйнага расследавання сабралі кампрамат на Віктара Лукашэнку. Такую інфармацыю апублікаваў расійскі часопіс «Аганёк». Міліцыянтам прад'яўлены абвінавачанні ў незаконным паляванні ў запаветнай зоне. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў дасць сёння ў Крамлі інтэрв'ю шэрагу беларускіх сродкаў масавай інфармацыі, як дзяржаўных, так і незалежных. Сёння ў Кіеве завяршаецца нарада міністраў замежных справ Беларусі, Літвы і Украіны. Асноўнай тэмай перамоваў стала абмеркаванне супольных праектаў, якія будуць прэзентаваныя на саміце ўсходняга партнерства, запланаванага на 8 снежня ў Брусэлі. Апрача іншага, тры краіны дамовіліся падаць супольныя заяўкі на фінансаванне еўразвязам новых балтыйска-чарнаморскіх аўтастрадаў. Міністры таксама паабяцалі разам адсвяткаваць на лета 600-ю гадавіну Грунвальдскай сечы. Беларуская кінастужка «Снайпер. Зброя помсты» рэжысэра Александра Яфрэмова атрымала бронзу на міжнародным кінафестывалі «Лістапад-2009». Гран-пры фестывалю атрымаў фільм «Свет вялікі» і «Паратунак крыецца за вуглом» балгарскага рэжысэра Стэфана Камандарова. Александр Лукашенко ухваліў змены ў генеральны план Менску 2030. Новаўхваленыя прапановы ўключаюць пабудову вакол гораду другой кальцавой дарогі, люксуснага гатэлевага комплексу ў цэнтры сталіцы і новага футбольнага стадыёну на 50 тысяч гледачоў на месцы цяперашняга стадыёну «Трактар», што на Партызанскім праспекце. Стас Івашкевіч аглядаў беларускія падзеі, а зараз крыху пра надвор'я. Сёння ў Беларусі сыноптыкі прагназуюць воблачнае з праясненнямі неба, на большай частцы тэрыторыі краіны раніцай туман, удзень невялікія дажджы. Тэмпература ад плюс 4 да плюс 9 градусаў. У мінулыя выходныя ў Кіеве адбыўся фінал дзіцячага спеўнага конкурсу «Еўрабачанне». Увага беларускіх гледачоў была прыцягнутая да 13-гадовага Юры Дзімідовіча. Яго конкурсная песня «Чароўны трусік» вылучалася на тле іншых нумароў, а ў Беларусі суправаджалася скандаламі задоўга да прэзентацыі ва Ўкраіне. Аднак Еўропа наватарства не ацаніла. Трусік у выніку заняў 9 месца, не атрымаўшы ніводнай вышэйшай адзнакі ад дзяржаў-удзельніцаў. Чаму праваліўся нумар, на які рабіліся вялікія стаўкі, расказвае Ігар Карній. Латинские заклинания Юры Демидовича оказались обессильными перед профессийным и глядацким жюри. Мешанка разных музычных стилей и жанров не отримала чаканых дивидендов. Навод Россия, с якой белорусы традиционно меняются высшими оценками, этим разом зрозумела революционную задуму только на 6 баллов. У вынику 5 место от конца и только 9 сверху. Найгорш за всю историю белорусского удела у дитячем конкурсе. Выник нечаканы, але, как меркуя музычный критик Анатоль Мяльгуй, шмат у чем закономерны. По-перше, ти есть сенс пробовать скокнуть выше за покулящую дитячую голову у незусім дитячих экспериментах. По-другое, на думку эксперта, музычная глобализация не мая будучини, покольки по-соправдному ценится национальный колярит. А его у номера белорусского выконавцы не было. Я за то, чтобы все-таки дети, в большей ступени дорослые, выходят не с чужинскими спевами, а нечто свое треба шукать. Бачиться за тим же Демидовичем продюсеры альбо керовники, которые по-своему переваривают. За все это вспоминаю Лана Барта, который сказал про одну девчину, которая у годы 12 складала добрые верши, как быцем бы 30-годовый поэт. Ну, он сказал так, у нее нема будущего, потому что она сгубила свое детинство. В детинстве все дети чудовные творцы. И мы бачим, что за этими чудовными детьми стоят дороги люди, которые псуют десячую сутность. Я так прозракаю, особенно в будущем, мне в этом ничего не будет. Увагу мы притянем, але только вот на уровне шоу на выканале. Национально ничего там нема. Удельники дуэту Александр и Константин пережили подобный момент расшарования 5 годов тому. Коли, сдавалось, с досконала вылизанной песней «Мой Галилей» не трапили в финальную частку Евробачення и финишовали в лику опошних. Як кажуть Александра Кирсанова и Константин Драпеза, не заусёды зорки сходятся так, как различиваешь. Тому в выпадку с Юрой Демидовичем теперь шмат залежит от дорослых. Те повинны отгородить хлопца от навязливой думки, что ён и сцена несумешальная. А проч того, як лічаць суразмоўцы, дзеці ўсё ж хутчэй забываюцца пра няўдачы і неўзабаве гатовыя да новых подвигаў. Они же видят глаза с другими абсолютно, нежели как взрослые. То есть, мне кажется, они находят своих друзей и находят общение, а это главное. Праздник Новый год заканчивается. А учиться в школе надо. Да, игрушки снимают, елки разбирают. Для этого психологически родители, педагоги должны грамотно настроить или пробивать дорогу вперед. Нагадаем, что праз год спеўный конкурс «Евробачанне 2010» пройдзе ў Мінску. Дарэчы, Беларусь за 6 гадоў існавання дзіцячага Еўрабачання застаецца самай паспяховай удзельніцай фестывалю, маючы ў актыве 2 перамогі: Ксенія Сітнік у 2005 годзе і Алексей Жыгалковіч у 2007, другое месца на рахунку Андрэя Кунца у 2006 годзе. Яшчэ адна беларуска Вольга Сацюк падчас дэбюту Беларусі ў дзіцячым Еўрабачанні была чацвёртай. Яна дагэтуль адзіная, хто заспяваў па-беларуску. Рассказывал Игорь Корней. Таким чином, 13-годовый Юрий Демидович занял на дитячем спевном конкурсе Евробачення только 9 место. Спевал он там по-российску, але свою версию песни «Чаровный трусик» он зарабил и на інших мовах, у тым ліку по-белоруску, и она там называется «Чаровный кролик». Ты сон, ты сон, ты сон, ты сон. на хвалях Радио Свобода. Песня Юрия Демидовича у Менску 7:25. Открой свободу в интернете. Самые острые питания. Самые недоступные особи. Самый демократичний сродок. Онлайн-конференції в інтернеті. Адрес свобода.орг. Сёлета 1 травня мы попросили слухачоў і чытачоў нашага сайту назваць адрасы, дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі. Найноўшая гісторыя і геаграфія ў перадачы Вячаслава Ракіцкага. 100 адрасоў свабоды. Радио 101.2 было самым свободным и самым экспериментальным у истории чинного радиовещания. Его створили Жанна Литвина и журналисты, ранее зачиненные уладами, державной радиостанции «Белорусская молодежная». Незалежность краины и демократичные свободы были приоритетными каштовностями для коллектива. Ён першым у краине продемонстрировал, что такое обмен информацией с замежными коллегами. На радио 101.2 гучали передачи BBC, польское радио, Deutsche Welle. Радио працевало в информационно-музычном формате. Свободная думка, нецензурованные новины, историчная усмешка, необыяковость интонации у радиоведущих мгновенно зробили станцию популярной в столице и в околицах. Культивовалище якостная усясветная белорусская музыка. Принципово не гучала российская попса. Один из ведущих радио, Геннадий Кеснер, подкресливая, что навык подводки до песень были радиожурналистикой. Это была альтернатива, причем мы, у отрознение от инших FM-станций, мы спробовали доносить информацию про подеи у Украины не только про выпуски новинов, которые сами робили, але и про такие гумористичные прогнозы на дворье, про подводки до особных композиций. Тем часом сближался референдум 24 листопада 1996 года, незаконно изменить Конституцию и надать президенту диктаторские полномочия. Такая популярная крыница незалежной информации, как Радио 101.2, заминала планам президентской команды. Керавница радиостанции Жанна Литвина узгадывая на упростовый эфир со старшинем Верховного Совета 13-го скликания Семеном Шарецким. Коли прогучало у эфира питание, а скажите, те можете вы иметь большую аудиторию, чем аудитория Радио 101.2? Вот, например, те можете вы на белорусском телебачении, альбо на республиканском радио, вот так свободно расповедать все, что вы думаете? На это питание Семен Шарецкий тогда отказал. Не, у меня иншей махчимости нема. Коли прогучал его этот отказ, то, широ кажучи, просто оборвалось сердце, потому что абсолютно зрозумело было, что за радиостанции уже сочать. И коли нема промога умешальництва сбоку ула, то гэты факт просто незауваженным не застанецца. І, на жаль, амаль праз месяц надышоў той дзень, 30 жніўня, калі калектыў рэдакцыі атрымаў службовы факс, дзе паведамлялася, што перадатчык Радыё 101.2 робіць некія перашкоды тэхнічныя, і калектыву паведамлялася, што 31 жніўня стане апошнім днём вяшчання. Радыё праіснавала ўсяго толькі год і 40 дзён. 31 жніўня вядучыя Вольга Бабака і Ірына Курапаткіна ў наўпростым эфіры паведамілі, што праз некалькі хвілінаў яны спыняць вяшчанне і папрасілі кіроўцу аўтамабіляў пасыгналіць на развітанне. Гукі Менску напоўніліся сігналамі клаксона. Шыльда свабоды. Менск, вуліца Рэвалюцыйная, дом 8А. У гэтым доме ад 21 ліпеня 1995 году да 31 жніўня 1996 году месцілася рэдакцыя першай недзяржаўнай бесцэнзурнай беларускамоўнай радыёстанцыі «Радыё 101.2». Дадам, што ўсе адрасы свабоды вы можаце знайсці ў інтэрнэце свабода.орг. У Мінску 7:30. Ви далі на хвалях Радіо Свобода, і я передаю мікрофон Стасю Івашкевичу з випуском новинок. Вакол світу за 100 секунд. Сёння чакаюцца папярэднія вынікі ўчорашніх прэзідэнцкіх выбараў у Румыніі. Паводле экзітполаў, наперадзе ідзе дзейны прэзідэнт Траян Бачэску, які набраў каля траціны галасоў. Гэта, аднак, усяго на 2% болей за апазіцыйнага кандыдата старшыню сенату Мірча Джоане. Чакаецца, што гэтыя два кандыдаты прымуць удзел у другім туры, прызначаным на 6 снежня. Ад прызначэння новаабраным прэзідэнтам прэм'ер-міністра можа залежыць вырашэнне ўрадавага крызісу ў краіне, з-за якой ёй быў адтэрмінаваны крэдыт МВФ памерам 20 мільярдаў даляраў. Іран пачаў маштабныя паветраныя вучэнні па абароне мясцовых ядзерных аб'ектаў ад нападу. У Мюнхене адбылася сустрэча прэзідэнтаў Азербайджану і Арменіі, прысвечаная пошукам шляхоў урэгулявання канфлікту ў Нагорным Карабаху. У Афганістане рыхтуецца лоя джырга, усенацыянальны з'езд старэйшынаў і ачольнікаў плямёнаў, на якім плануецца абмеркаваць спосабы замірэння з ваяўнікамі. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заявіў, што талібы магчыма прымуць удзел у з'ездзе наўпрост. У адваротным выпадку старэйшыны ўсё роўна абмяркуюць шляхі да пагаднення з ваяўнікамі. Лідары руху «Талібан» кажуць, што не будуць весці перамову з Карзаем, пакуль у краіне знаходзяцца войскі заходняй кааліцыі. Заўтра пачнецца ачыстка дна Балтыйскага мора ад бомбаў і мінаў часоў Другой сусветнай вайны ў рамках падрыхтоўкі да пабудовы трубаправоду «Nord Stream». Стасі Вашкевіч з апошнімі навінамі ў свеце і зараз пра падзеі далейшай праграмы. Прагучыць анонс падзеяў тыдня і гутарка з нашым грамадскім рэдактарам, заснавальнікам серыі «Невядомая гісторыя» Анатолем Тарасам. Мы таксама пачуем дослед пра тое, чаму Беларусь насуперак распаўсюджанаму меркаванню нельга назваць чыстай краінай. У нашым пытанні жыхары Менску скажуць, чаму, на іх думку, людзі пакідаюць за сабой смецце і як з гэтым змагацца. Можно вести штрафы, как в Европе. Надо просто оборудовать больше мусорные контейнеры. Дома надо воспитывать, чтобы выросли и такое не творили. Як заўсёды, агляд свежай прэсы, а ў перадачы «Барды свабоды» на гэтым тыдні гучаць песні Сергія Патаранскага. Зараз пра надвор'е. Сёння ў Беларусі сіноптыкі прагназуюць воблачнае з праясненнямі неба, на большай частцы тэрыторыі краіны раніцай туман, удзень невялікія дажджы. Тэмпература ад плюс 4 да плюс 9 градусаў. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Анатоль Тарас. Яму 65 гадоў, нарадзіўся на Гомельшчыне ў сям'і кадравага афіцэра савецкай вайсковай разведкі. Служыў у асобным ведна-дыверсійным батальёне, удзельнічаў у аперацыях ГРУ ў розных рэгіёнах свету. Мае некалькі ўрадавых узнагародаў. У 1972 скончыў філазофскае аддзяленне Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту, а ў 79-м акадэмію педагагічных навук у Маскве. Ён мае чорны пояс па дзюдзюцу і в'етва-дао, апошнія 18 гадоў займаецца выдавецкай дзейнасцю, заснавальнік серыі «Невядомая гісторыя». З ім гутарыць журналіст Аляксандр Байчун. Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы! Вы в молодости были майстром рукопашного бою. По-перше, я николи не называл себя майстром. Завжди казал инструктор. Все-таки черный пояс маете? Об этом хай меркуюсь иншие. Черный пояс свечит об квалификации. Майстер – это термин, ну... Обовязывая. Обовязывая. А кого, ти чего сегодня боится Анатолий Тарас, человек, який мает черный пояс? И тогда, и сегодня я боюсь только одного – зброї, бо ад пулі не схаваешся. А що датычыцца чалавека, ну так, если хто-небудзь будзе хацець даць мне па галаве чым-небудзь цяжкім, ну так яму дрэнна будзе. Якія ўрокі дала вам ваша служба ў славутым галоўным разведвальным управленні? Калі я там некалькі гадоў выконаў абавязкі аналітыка, навучыўся працаваць з інфармацыяй. Зараз, калі я раблю адну кнігу за іншай, я ўжываю тыя метады, які мяне вучылі ў войскі, аналітыка. А ці правду кажуць, што няма былых чэкістаў? Головная разведка войсковая – это не комитет державной безопасности, это были завжды наши враги и конкуренты. Я николи не лишился чекистом, наоборот, на протягу службы я с человека, який ставился до советской улады становча, зробился перекананым антисоветчиком и антикоммунистом. А теперешние, до речи, белорусские спецслужбы, якое яны на вас покидают уражение? Ну, по-перше, я дренно ведаю, чем они занимаются. Але у некоторых пытаниях, например, борьба с наркотрафиком, это у них добро поставлено. А контроль за политической деятельностью, намагание нечто робить там за позиции, это робится вельми непрофессионально. Занадто много глупства. Вот, до речи, вы не нагадали, что на дворе Украине может створить пассионарная частка громадства, коли она складает до 6% насильства. Так. Грубо кажучи, 500 000 активных белорусов. Так. Кольки теперь громадян в Украине? Як на агул развивается белорусская громадянская динамика? Покуль что мы протягиваем жизнь в другве. А лишь проз 2-3 годы почнутся змены. И почнутся раптовно для громадства, раптовно для улады, раптовно для усих. Бо это такие процессы, якія больш моцны, чым думки, жаданні, мэты кожнага асобнага чалавека. Гэтыя процессы, яны вышэй за кожную асобу. Я думаю, яшчэ гады два, все пачнецца. Будзе цяжка, але цікава. Яким своим выдавецким проектом ганарыцеся найболей? Я ганаруся своим апошнім проектом «Невядомая гісторыя». У ім уже выдано 7 книг, и они мне все подобаются. 2 я писал я, 1 склал, іншие написали іншие особы. Зараз я рыхтую за друку еще 3 книги. Боку глядячи, серия популярная. Вам, як выдавцу, что от той популярности? Ничего. Грошей не. Хоть там некоторые особы пишут, кольки ему заплатили заходние спецслужбы, мне никто ничего не платит. А лишь грошей платят вельми мало. Ці чуваете вы зараз до себе увагу с боку профессийных историков? Не. Чому? Чому? Тому что историки, яны люди вельми осторожные. Заздростят вам? По правде кажучи, або не? Заздростят. Некоторые. Что з'явився некий тарас, який кожный год выдає некольки книг, и все мают поспех у читачов. Такое не даруют. В книгах, до яких вы маете относины, шмат критики на адрес России и Польши. Ну. Реакцию оттуль отчуваете на свою антироссийскость або антипольскость? Антипольскости у меня нема. Я до поляков ставлюся становча, только что критично. Ну, например, национальная политика Польши на кресах была шаленая. Глупство было. Зрозумело, что у Польши и сегодня это не сподобается. А вот что дотышится России, так на интернет-форумах я шмат читал образ, погроз, хлусня усилякая. Это там шмат есть. Хотя вы шмат у чим базуетесь именовито на працах ведомых российских историков. Ну так, а что с того? У них я брал факты, а интерпретация моя. А что вы отказываете тем, кто лечит вас выдавцом шовинистичной литературы? Что, есть такие? Есть такие. Читал у интернете. Хай яны лічу всяк, як жадаюць. Мне от гэтага не холодно, не горача. Шмат на свете глупства. Головний редактор «Свободи» – ви. Я нагадаю, журналіст Александр Байчун гутарыў з Анатолем Тарасам, грамадскім рэдактарам «Свабоды» на гэтым тыдні. Апошнія 18 гадоў Анатоль Тарас займаецца выдавецкай дзейнасцю, ён заснавальнік серыі «Невядомая гісторыя». Мы на хвалях Радио Свобода у Менску 7:39. И зараз Юлия Ромашевская с анонсом подзея у другой половы гэтага тыдня. Два 25-26 листопада плануется официальный визит в Беларусь президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и президента России Дмитрия Медведева. 27 листопада у Минску повинно пройти поседжение Междержавного совета Евразес. Поводле выников саммиту запланировано подписание пакету документов, которые покладут початок функционированию мытного союза Беларуси, Казахстана и России. Оценивая уровень подрыхтовки мытного кодекса, керовник Державного мытного комитета Беларуси Александр Шпилевский зазначил, что его можно подписывать хоть сегодня. И он выказал надею, что кодекс будет содействовать развитию экономик держав удельниц мытного союза. На думку политолога Валерия Карбалевича, эта сгодность подписания спречная. У приватности, многие будут незадоволены тем, что в Беларусь прийде российская мыта на импортные автомобили. Але наместник старшини Международной комиссии Палаты представников Игорь Карпенко личит такие чекания заучасными. Создается так называемая надгосударственная структура, наднациональная государственная структура. Комиссия таможенного союза, которая будет определять вот эти пошлины. Поэтому пока сегодня не принят пакет документов и пока сегодня, так сказать, не прошли все внутригосударственные процедуры, еще рано говорить о том, какие будут пошлины на ввозимые автомобили. 25 листопада у Менском клубе «Реактор» отбудется великий трехгодинный концерт у гонор 20-годия гурта «Нейродюбель». Опроч уласно удельников и виновников урочистости, на сцену выйдут Левон Вольский, Олег Хоменко, Ольга Самусик, Максим Ивашин да иншие. 28 листопада у суботу мусульмане отзначают Курбан-Байрам – самое великое свято верников исламу. Традиционно святочная промова и намаз начинаются во всех мечетях прикладно про 40 хвилин после заходу солнца по мясцовым часе. Курбан-Байрам отзначены обрядом заклания ахвярной живелы. За анонсом подеи у тыдня Юлия Рымашевская. Якія наступствы будзе мець змена палітычнай канструкцыі еўразвязу? Наяўнасць у ёй пасадаў прэзідэнта і міністра замежных справаў звязу. Ці прывядзе гэта да ўзмацнення Еўропы як суб'екта сусветнай палітыкі? Як гэтыя змены паўплываюць на адносіны паміж еўразвязам і Беларусю? Больш ці менш пэўнымі стануць у выніку гэтых зменаў перспектывы пашырэння еўразвязу? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітолігі. З Менску Сергей Богдан і Андрей Фёдараў, з Варшавы Каміль Плысінскі. Перадачу «Праскі акцэнт» слухаць у нашым вечаровым эфіры, які пачынаецца а 18 гадзіне. І пазней тэкст гэтай перадачы таксама з'явіцца ў інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. А зараз час на агляд беларускіх падзеяў. З ім Стась Івашкевіч. Вакол Беларусі за 100 секундаў. Беларусь рэфармуе падатковую сістэму. Чакаецца, што з 2010 года набудзе моц асобная частка падатковага кодэксу, паводле якога беларускае падатковае заканадаўства будзе істотна спрошчана. Па шэрагу падаткаў стаўкі будуць значна паменшаныя ці наогул скасаваныя. У Менску судзяць групу супрацоўнікаў Міністэрства ўнутраных справ, якія ў рамках антыкарупцыйнага расследавання сабралі кампрамат на Віктара Лукашэнку. Такую інфармацыю апублікаваў расійскі часопіс «Аганёк». Міліцыянтам прад'яўлены абвінавачанні ў незаконным паляванні ў запаветнай зоне. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў дасць сёння ў Крамлі інтэрв'ю шэрагу беларускіх сродкаў масавай інфармацыі, як дзяржаўных, так і незалежных. Сёння ў Кіеве завяршаецца нарада міністраў замежных справ Беларусі, Літвы і Украіны. Асноўнай тэмай перамоваў стала абмеркаванне супольных праектаў, якія будуць прэзентаваныя на саміце ўсходняга партнерства, запланаванага на 8 снежня ў Брусэлі. Апрача іншага, тры краіны дамовіліся падаць супольныя заяўкі на фінансаванне еўразвязам новых балтыйска-чарнаморскіх аўтастрадаў. Міністры таксама паабяцалі разам адсвяткаваць на лета 600-ю гадавіну Грунвальдскай сечы. Беларуская кінастужка «Снайпер. Зброя помсты» рэжысэра Александра Яфрэмава атрымала бронзу на міжнародным кінафестывалі «Лістапад-2009». Гран-пры фестывалю атрымаў фільм «Свет вялікі» і «Паратунак крыецца за вуглом» балгарскага рэжысэра Стэфана Камандарова. Александр Лукашенко ухваліў змены ў генеральны план Менску 2030. Новаўхваленыя прапановы ўключаюць пабудову вакол гораду другой кальцавой дарогі, люксуснага гатэлевага комплексу ў цэнтры сталіцы і новага футбольнага стадыёну на 50 тысяч гледачоў на месцы цяперашняга стадыёну «Трактар», што на Партызанскім праспекце. Беларускія навіны аглядаў Стась Івашкевіч. А зараз пра надвор'е. Сёння ў Беларусі сіноптыкі прагназуюць воблачнае з праясненнямі неба, на большай частцы тэрыторыі краіны раніцай туман, удзень невялікія дажджы. Тэмпература ад плюс 4 да плюс 9 градусаў. Свабода ў жывым эфіры. Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў. Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету. Кожная першая паўгадзіна ад 18 да паўночы і раніцай ад 7 да 8. Коротка, ясна, шматбакова. Твая свабода. Грамадскім рэдактарам «Свабоды» на мінулым тыдні была Таццяна Барэль-Засіповічаў, дзіцячая лекарка. Яна лічыць, што насуперак распаўсюджанаму меркаванню Беларусь зусім не ідэальная ў пляне чысціні. Праблему даследаваў журналіст Аляксандр Байчун. Доследы «Свабоды». В основу Татьяны Барель на тле агульных меркаванняў пра парадак у беларускім доме адразу падаецца нават парадаксальнай. Аднак высветлілася, што ў яе шмат аднадумцаў. Вось назіранне жыхаркі Салігорску Ларысы Насанович. Калі свята горада, то вуліцы цэнтральныя былі пафарбаваны, але калі зайсці ў двары, то там жах. У добрым абутку, у туфельках, няма як хадзіць. Шмат усялякіх ям, калдобін. Мо ход сталіцу ў такім разе давялі да ладу. Размаўляю з Тамарай Гулезавай, жыхарка аднаго з самых прыгожых мікрараёнаў – Зялёнага Лугу. Чаго варты адзін назоў? На улице Карбышева есть скверик. Невозможно от таянки трамваев дойти по грязи, по темным совершенно улицам. Приходишь либо грязный, либо какой-нибудь оборванный, что упал где-то за какой-то кут, зацепился и так далее. До речи, у аудиопошти «Свободы» гэтая тыдня так само знайшоў подобное меркаванне. Что у нас робится кали дорог, особливо поблизу городов, у лесах, кали озер, смейте, можно бачить просто кучи отходов до самых берегов озер, у пролесках. Что это? Затяжка для керующих задача и деморализация в громадстве. Публіцыст Анатоль Казловіч некалькі апошніх гадоў займаўся вывучэннем менталітэту беларускіх шарагоўцаў, іхнага побыту. Для беларусаў уласціва, каб зямлю даглядаць так, як это робяць немцы, палякі ці літоўцы. Вообще-то мы беларусы людзі брудныя. Аднак спадар Казловіч лічыць, што за апошнія гады парадку на зямлі пабольшала і знаходзіць тлумачэнне, якое, напэўна, многія паспрабуюць актыўна аспрэчыць. Вось яно. Тут, наверное, влияние батьки, который настойчиво хочет, чтобы мы все-таки вылезли из некой патриархальной грязи. Его энергия мне иногда импонирует. Вот что касается этой темы ведения порядка, он же постоянно об этом кричит. Возьми некоторые райцентры, они достойно выглядят. Почти так же, как городки в Германии. И что, пытаюсь, это повсюдный малюнок? Не, белорусская уладкованность, прибранность часто носят высповый характер, доводит господар Козлович. Отъехать от Минска каких-нибудь 10 километров, ну, допустим, в Оксаковщину, в Воловщину, ужаснешься грязи, безобразию, бурьяну. Меня, который родился в Западной Беларуси, всегда удивляли деревни под Минском, которые даже грязнее, чем где-либо на самых окраинах Беларуси, где-нибудь вот в углах Могилевской, Витебской областях. Як хапае бруду, смецця ў гарадах, што ж казаць пра стан дарог па-за імі, лясоў, палеткаў, рэчак? І колегі твердзяць, стала праблемай знайсці вёску з вадой, якую можна было б смела ўжываць. Адмоўная яе якасць – вынік засмечанасці наваколля. Слова актывісту «Зялёнага руху» Валеру Дранчуку. Найгалоўнай праблемай ён лічыць тое, што людзі ўсё больш адрываюцца ад прыроды, ставяцца да наваколля па-спажывецку. Адсюль знявечаныя дарэгляды. Таму вось так лёгка чалавек плюе на зямлю, лёгка плюе ў ваду. Мне кажуць не пра тое ж, якая наша беларуская пушча прыгожая, а што не толькі брудная зямля, але яшчэ і голая, яна агаляецца, яна брэдчэе. У пацверджанні гэтых словаў меркаванне Ларысы Насанович Салігорску. Вакол горада ёсць лесапаркавая зона, яна вельмі брудная. Шмат смецця, бутылкі, бумажкі, акуркі. Подсумовывая публицист Анатоль Козлович. Мне кажется, что менталитет белоруса – вот основа, на которой так много грязи. Люди понимают, что они живут в грязи, привыкли, свыклись. есть это отношение к жизни, к природе, к окружающей среде и так далее. Так и будем в этом бруде жить? Менталитет народа – это то, что не меняется ни с поколения в поколение, ни с протягом цивилизации. Я думаю, что так и будет. Нечто изменится только под утиском улады, только под примусом. Белорус здольный меняться, а сам он николи не изменится. Жить у грози и ему приемней, чем сярод клеток. Такие мы, на жаль. Куды больш аптымістычна глядзіць на праблему Валеры Дранчук. Нацыя годная сваёй радзімы ў тым выпадку, калі яна ўсімі сваімі намаганнямі пакідае не горшую сваю зямлю, а лепшую. Мы не маем права пакінуць нашым нашчадкам горшую зямлю. Меркаванне колега Валеры Дранчука. Чаму людзі пакідаюць за сабой смецце і як з гэтым змагацца? На такія пытанні адказвалі жыхары Менску. Это является признаком бескультурия, что люди мусорят. Ну, все это, в принципе, зависит от воспитания. Бороться с этим можно. Ну, допустим, можно вести штрафы, как в Европе. Это, наверное, невоспитанность. Я не бросаю. И дети мои не бросают. Ну, мне кажется, это, скорее всего, воспитание. Штрафовать. Надо просто оборудовать больше мусорные контейнеры, ящики. Потому что зачастую у меня бывает ситуация, когда хочешь что-то выкинуть, а просто некуда. Как с этим бороться? Воспитывать культуру с ранних лет у детей. Есть две причины. Первая причина, когда люди не могут найти, куда им выбросить. Это те, кто ответственно относится к своему поведению и к тому, что будет после этого человека на этой земле. И вторая категория людей, которым абсолютно все равно. А есть еще третья категория, которые специально это делают, чтобы показать так называемое свое величие. Надо, чтобы было в достаточном количестве мусоросборники, урны и так далее. Во-вторых, система штрафов тоже немаловажную роль играет. Когда в Англии ввели штраф в размере 100 фунтов за выброшенную жвачку на асфальте, их тут же не стало. Людзі ў Менску адказвалі на пытанні, чаму людзі пакідаюць за сабой смецце і як з гэтым змагацца. Вы таксама можаце выказацца наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў. Тэлефануйце нумару Менску 266-39-52, аўтаадказнік уключаны 24 гадзіны на суткі і пакідайце каментары на нашым сайце свабода.org. А зараз прыйшоў час на агляд свежай недзяржаўнай прэсы. З ім Юлія Рымашэўская. Беларускія дзеткі ўсё часцей нараджаюцца хворымі, канстатуе народная воля. Жанчыны вызначаюць сваім здароўем стан здароўя немаўляці, паведаміла загадчыца лабараторыі праблем здароўя дзяцей і падлеткаў Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтра маці і дзіця, кандыдат медычных навук Маргарыта Дзівялтоўская на прэсавай канферэнцыі ў Мінску. У сітуацыі, калі практычна 73% жанчын маюць тыя ці іншыя адхіленні ў стане здароўя, колькасць дзяцей з тымі ці іншымі парушэннямі ў перыяд нованароджанасці некалькі павялічваецца. Акрамя таго, павелічэнне колькасці нованароджаных з адхіленнямі звязана з тым, што ў 2009 годзе ў беларускай статыстыцы пачалі ўлічваць і тых дзяцей, якія нарадзіліся з масай менш за кілаграм, адзначыла спецыяліст. Раней гэтыя дзеці не ўключаліся ў статыстыку з-за верагоднасці нешчаслівага зыходу. Беларусы прапілі 1,5 мільярда даляраў, піша народная воля. За 10 месяцаў сёлета беларусы патрацілі на алкаголь амаль 4 трыльёны рублёў. У агульным аб'ёме прададзенага алкаголю доля гарэлкі выросла до 46,4%. Летась было амаль на процент меней – 45,6%. Лікёра-гарэлачных вырабаў прададзена на 14,6% болей. Выглядае, што дэградзіраванымі людзьмі лягчэй маніпуляваць, робіць высновы газета. А вось берасцейцы пераходзяць на слабы алкаголь, піша Брэсцкая газета, адзначаючы, што на агульным тле на берасцейшчыне назіраецца зніжэнне продажаў алкаголю. Паводле статыстыкі, са студзеня па кастрычнік сёлета берасцейцы набывалі прыкладна на 10% меней гарэлкі, на 20% меней вінаградных вінаў, амаль на 12% меней каньякоў. А вось слабаалькагольных напояў, джын-тонікаў, сідраў, шэйкаў і іншага рэалізавана на 13% болей. Паводле папулярнасці на першым месцы берасцейшчына называе піва, на другім – гарэлку, на трэцім – пладова-ягадныя віны. Матэрыялы свежага нумара новага часу анансуе журналістка Вольга Хвоін. На першай паласе выйшаў матэрыял пратэкцыянізм за наш кошт. У ім уздымаецца праблема падвышэння ставак мытаў на шэраг сельскагаспадарчых тавараў. Акрамя гэтага газета прысвячае свае старонкі тэмам візіту Александра Мілінкевіча, кіраўніка руху за свабоду ў Брусэль, пасля таго, як у Мінску прайшоў беларускі еўрапейскі форум. І таксама караценька падаецца інфармацыя аб тым, што ў Брусэлі адбыўся форум грамадзянскай супольнасці. Дарэчы, наступны нумар будзе пададзены разгорнуты матэрыял па выніках візіту беларускай делегацыі прадстаўнікоў трэцяга сектара. Свежую недзяржаўную прэсу аглядала Юлія Рымашэўская. Мы на хвалях Радыё Свабода. Ужо болей за год у нашым эфіры гужыць перадача Змітра Бартосіка, дзе кожны тыдзень ён прадстаўляе аднаго выканаўцу беларускай аўтарскай песні. І ўвесь гэты тыдзень у перадачы «Барды свабоды» песні Сергія Патаранскага. Я развітваюся з вамі і перадаю мікрафон Змітру Бартосіку. Не губляйце свабоды. Привітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Апошні тыдзень восені мы правядзем у кампаніі з паэтам Сергеем Патаранскім. Чым толькі гэты чалавек аркестр не займаўся, ён і паэт, і рэжысэр, і публіцыст, і перакладчык. Але тое, што ён яшчэ і спявае, для мяне было сюрпрызам. Я тебе скажу, что в огуле это моя первая творческая профессия. Я с 8 годов на сцене. Як бы я был солистом молодежного хора, який объездил весь свет, тому я бачил и Европу, и Америку, я веду, як живут люди. Тому, может быть, и меня это сформовало, як с одного боку беларускага патрыота, з другого боку свабоднага еўрапейца. Так, я бачу, як людзі жывуць, як яны любяць сваю радзіму, і я думаў, чаму ж мы так, беларусы, не любім сваю радзіму. То есть гэта быў такі жыццёвы вопыт. З другога боку, канешне ж, калі ставіліся новыя задачы і трапляў ты ці іншыя абставіны, то ты раскрываў сабе новыя таленты. Мене захапіла паэзія, калі я вучыўся ў ліцэі. Пасля, безумоўна, цудоўна разумеючы, што мне трэба развівацца ў артыстычным накірунку, мене захапіў тэатр, кіно, режисура, як такая, і безумоўна асваенне новых прафесій, це сцэнарная справа, гэта праца в радыёжурналістыцы, в тэлежурналістыцы. Вось. І з другога боку, музыка як бы заставалася заўсёды, да? У мяне былі гурты в акадэміі мастацтва, бы гралі цікавую музыку, да, з-за таго, што было мала часу, мы ніяк не маглі раскруціцца. Душа імкне за восе, дзе чароўны храм спакою, ты няма мяне з табою, левый. Тебе здесь не королевой, по надменском як и в завоси, дождь и в суд понуге восемь, лист я господа рукой. Закликая да спокою, закликая да.